हे, क्या हाल है जर्मन? ओ मैन, कहाँ जा रहे हो? राजन साहब के बंगले पे जा रहा हूँ। कोई खास बात है? एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने जा रहा हूँ, चलते हो नहीं, मेरा कुछ और चक्कर है। क्या? सेम है। ओके। बाय।